Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Manıtınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugün iki albümümüz var. Biri Azeri müziğinden, diğeri Ermeni müziğinden. Azeri müziğinden olanla başladık. 2009'da yayınlandı bu albüm. Munes ismini taşıyor. Bir trio albümü. Kemençe, piyano ve nakaradan oluşuyor. Nakara koltuk davulu familyasından, Kafkasya'ya özgü otantik bir vurmalı çalgı. Azeri müziğinde oldukça kullanılan bir enstrüman. Munes albümünde kemençede Munis Şerifov, piyanoda Ceyhun Hüseynov ve nakarada Vahit Asadollahi yer alıyor ve geleneksel Ay Laçin'le başladık. Bundan fazla dinlemeyeceğiz. İki şarkımız daha var. Daha sonra diğer albüme geçeceğiz. Bu iki şarkıyı dinleyelim şimdi. Munes albümünden. Önce Kuçalara Su Sapmışam. Arkasından Feride'm. Thank you. Kemençe'de Münis Şerifov, piyanoda Ceyhun Hüseyinov ve nakarada Vahit Asadollahi'nin 2009'da yayınladığı Munes isimli albümden 3 Azeri ezgisi dinledik. Bu albümden dinleyeceklerimiz bu kadar. Diğer albüme geçiyoruz. Bu albüm 2015'te Belçika'da yayınlandı. Bir Ermeni ve bir Türk sanatçının ortak albümü Adana ismini taşıyor. Vardan Hovanisyan ve Emre Gültekin'in ortak albümü. Bağlama ve vokalde Emre Gültekin, duduk ve şivide yani Ermeni flütünde Vardan Hovanisyan. Kontrbasta Yoris Van Winken Roye ve vurmalılarda Simon Lelo ile Ruben Durunts kayıtlarda yer almışlar. Albüm geleneksel Ermeni ezgileriyle Emre Gültekin'in bestelerinden oluşmakta. Ve 3 şarkıyla başlayalım. Önce 2 geleneksel ezgi ve 1 Emre Gültekin bestesi dinliyoruz. 3 şarkı arka arkaya. Galissem Durat, Getaşen ve Dağlar. Thank you. Açık Radyo 94.9'da Vardan Ovenisyan ve Emre Gültekin'in 2015'te Belçika'da yayınladıkları Adana isimli albümü dinliyoruz. İki şarkı daha dinleyelim. Önce Emre Gültekin'in Hrant Dink için yaptığı bir şarkı. Hrant Dink ismini taşıyor. Burada bir konuk sanatçı var. Duduk'ta Ertan Tekin yer alacak. Ardından albüme ismini veren parça bir geleneksel Kilikya ezgisinin uyarlaması Adana. Ana patlarsın hayvan hiç tabla. Ruben yatsdune ahadin vera. Raknu sure yevan hiç tabla. Ruben yatsdune ahadin vera. Hrant Dink ve Adana, Vardan Ovanisyan ve Emre Gültekin'in 2015'te Belçika'da yayınladıkları Adana isimli albümden dinlediğimiz parçalardı. İki şarkımız daha var. İkisi de Emre Gültekin'in çalışması. Önce Sevdalı Günler, burada da Duduk'ta Ertan Tekin yer alacak. Arkasından Mamiki. Tutuldum bir tipi, bedenim ondan sızlar. Saz söyler perde. Söyle. Çiçekler hazan söyler, yeşilin benzi soluk. Çiçekler hazan söyler, dört mevsim geldi geçti. Nerede sevdalı günler, dört mevsim geldi geçti. Nerede sevdalı günler. Thank you. Bugün programda öncelikle Münis Şerifov, Ceyhun Hüseyinov ve Vahit Asadullahi'nin 2009'da yayınladıkları Munes isimli albümden 3 Azeri Ezgi dinledik. Arkasından Vardan Ovanisyan ve Emre Gültekin'in 2015'te Belçika'da yayınladıkları Adana isimli albümden parçalar geldi. Bu albümden geleneksel bir Ermeni ezgisi Hampere Hokis ile bugünkü programı bitiriyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.